Bírálunk, viccelünk, kötekedünk, de azért egy biztos, ebben az elmúlt évben se álltunk meg. Haladtunk. Előre. Hátra. Oldal. De haladtunk. Jelszavunk a kezdeményezés, a vállalkozás, a haszon. De hasznot csak úgy csinálhatunk, ha kezdeményezünk. És aki kezdeményez, az kockáztat, és vállalja a felelősséget. És mindent közösen, mert úgy a jó. Én kockáztatok, te vállalod a felelősséget. Te kezdeményezel, én megosztom veled a hasznot. És ehhez nekünk magyaroknak van egy kiváló jellemvonásunk, és ez az az állandó és folyamatos elégedetlenség. Önmagunkkal is mindennel elégedetlenek vagyunk, és ez a hajtóerő. Csinálhatnak itt bármit, nekünk semmi se elég. Nekünk nem tudják annyira felemelni a benzinárát, hogy azt mondanák, jól van, nem kell tovább, nekünk már elég. És nem tudnak annyi turista dollárt adni, hogy azt mondanánk, minek annyi gyerekek, csak egy hónapra megyünk ki. Hová költsük azt a rengeteg 150 dollárt? Nem, nekünk semmi se elég. Jó, hát itt van például az intézkedés a vendéglátóipari egységek bérbeadásával. Másszóval, hogy kiadják maszekba a vendéglőket. Emlékeznek rá, hogy ez volt az egyik legnagyobb vágyunk. Azt mondtuk, hogy azért rossz a vendéglátás, mert azt nem lehet állami szinten csinálni, csak maszek alapon. És visszazokogtuk a gundert. Na most valamelyik nap találkoztam egy vendéglős barátommal, sötét ruhába vitt, hogy szörnyen le volt törve. Kérdezem tőle, mi baja? Azt mondja, ne is kérdezz, mindennek vége. Megkaptam az üzletet maszekban. Mondom neki, bravo, ez volt a vágyad. Mire ő? Ne hülyéskedj, hogy lett volna ez a vágyam? Képzeld el, most ott szerzem be az árut, ahol akarom. De ha rám rohadt, kinek küldöm vissza? Eddig a szakács az államtól lopott, most csak tőlem lophat. Ha nem jött a takarítónő, jelentettem a központnak. Most takaríthatok én. Mert egy maszek üzletnek tisztának kell lenni, különben nem jön a vendég. Ilyen körülmények között én nem adhatok 10 dekát a hús helyett 5 dekát. A végén majd egész nap mosolyoghatok arra a sok idióta vendégre. Nem tudom, kinek jutott eszébe ez a maszekolás. Vissza akarják hozni a kapitalizmus? Nem értelek, mondom. Nem volt jó a szoros üzlet. Nem volt elég jó a gebin. Most már nem jó a maszek. Hát szerinted hogy lenne jó? Rám nézett a szeme, elfátyolosodott, és azt mondta, minden esetre nem úgy, ahogy lesz. És az a szörnyű, hogyha végig gondolom, valahol igaza lehet az én barátomnak, mert én magam se vagyok nyugodt. Gondoljuk csak el, ha ez az irányzat tegyük fel, mégiscsak beválik a vendéglátóiparban, és elkezd terjedni, mert a vendégeknek jobb lesz. Egyszer csak átterjed a közértekre. A divatüzletekre, Jézus Máriám, még elgondolni is rossz. Átterjed a filmre, a színházra, a festőművészetre, a szobrászatra, és akkor mindent csinálhatunk a közönségért, és a bevételből kell megélni. Úristen! Ha ez átterjed a kabaréra. És akkor én nem mondhatom többé, hogy azért nem tetszik nekik, azért nem nevetnek, mert alacsony a szellemi képességük. Nem, ez még viccnek is rossz. Vigyázni kell, ahogy a Hernádi meg a Jancsó is megmondták a tévében. A kultúra nem áru. És hogy a műsorukat néztem, rájöttem, hogy még csak nem is érték. Kérem, kedves barátaim, tessék nekünk továbbra is államilag ideadni a pénzt. Azt a gyűlölt pénzt. Azt majd mi szépen kidobjuk az ablakon. És ettől függetlenül csináljuk a kultúrát. De minden esetre, kedves közönség, könyörgöm, tessenek nagyon nevetni, meg tapsolni. Mert nem tudhatom, hogy az alatt, amíg én itt voltam a színpadon, mennyit ment előre ez az egész ügy. Előre is nagyon köszönöm, édes, drága, egyetlen, tündéri közönség. Mostanában nagyon sokszor halljuk és mondjuk, hogy egy kis munkanélküliség kellene, akkor majd menne a munka. Hogy ki kellene tenni pár száz embert az utcára, akkor majd a többi meggondolná, meg így, meg úgy. Na de ha a Győri Horváth Ede kirak az utcára néhány embert, mert kedvezni akar nekünk, akik ezt javasoltuk, akkor Horváth Edét elmondjuk mindenféle kegyetlen vezetőembernek, aki nem törődik a szegény dolgozóval. szó, ami szó, nagyon könnyű ötletet adni, de véghez vinni nem leányálom. Novobánszky Sándor most megmutatja, hogy ő hogy képzeli. Előadják Agárdi Gábor, Csákányi László, Heller Tamás és Halász László. Nem, elvtársak, munkanélküliségről szó sem lehet. Nem élünk a kapitalizmusban. Egy kis házi munkanélküliség nem ártana. Jó. De csak egy icike-picike. És abszolút humánusan. És demokratikusan. Tehát egy icike-picike humánus, abszolút demokratikus házi munkanélküliség félecske-félek. Mi csak szigorúan önkéntes alapon. Vagyis egy iciri-piciri, humánus, abszolút demokratikus, szigorúan önkéntes házi munkanélküliség félecske. Az bizony jó lenne. Hozzá kéne kezdeni. De kivel beszélj? Csak is olyannal, aki megérti a magasabb szempontokat, aki rendes, becsületes és példamutató. Hívja be Lóbányai brigád vezetőt. Ő a legöntudatosabb dolgozó. Ő a mi emberünk. Ha őt megnyerjük, akkor győztünk. Küldjék be Lóbányai szaktársat. Igen, igen. Tiszteletem, igazgató elvtárs! Üdvözlöm, kedves Lóbányai szaktárs! Fürgősen beszélnem kell magával. Uha! Dulóra! Ne de! Na, hát mit kér? Konyak, kávé, cigaretta? Ó, értem. Társadalmi munka. De ne! Szó sincs róla, csak hát szeretnék egy kicsit elbeszélgetni magával. El? Nekem maga kell, Lóbikám. Lóbikám. Először is, hát hogy megy a munka a brigádjában? Köszönöm rosszul. Három ember megint nem jött be dolgozni. És mi volt az indok? Visz major. Miféle visz, major? Visz a majorból egy disztót, és odahaza levhágja. Mind a három. Látom, magának se nagyon tetszik, ahogy nálunk az emberek a munkafegyelemhez viszonyulnak. Hát, viszonyulnak, ezért lógnak. Helyben vagyunk. Mondja meg őszintén, Lóbányai szaktár. Igen. Mit szólna egy kis munkanélküliséghez? Mit szól hozzá? Lenne itt rend? Meg munkafegyelem? Meg az is. Aztán kire tetszik gondolni? Magára, Lóbányai szaktár. Jó a humora. Miközben nekem a lógósokhoz megy a fegyelmezetlenek. Ne, semmi. Az égvilágon semmi maga a gyár büszkesége. Csak hogy mi itt nem olyan igazi munkanélküliséget akarunk csinálni. Hanem milyen? Ösztönző. Engem nem kell ösztönözni. Persze, hogy nem. Maga fog ösztönözni. Mert maga öntudatos, maga kiváló dolgozó, maga a gyár érdekét nézi. Mi a munkanélküliséget azért csináljuk, hogy a lógósok csipkedjék magukat és dolgozzanak. Ha elküldenénk egy pár ember... Na, küldjék el a lógósokat! De nem érti. Mi embercentrikus munkanélküliséget akarunk. Ragaszkodunk a szigorú önkéntességhez. De én akarok dolgozni, meg tudok. Nem megyem be dolgozni, mindenki tud. Lóbikám. De munkanélkülizni Nem mindenki tud. Nagyon meg vagyok tisztelve. És hogy tetszik ezt érteni? A visszamaradók félni fognak, hogy a maga sorsára jutna, mert odakint a kapun már dörömböl a munkanélküliek serege. Tudja, ki fog dörömbölni? Maga, lóbányaikám, maga! Minden elsőjén bejön ide, elkezd dörömbölni a gyárkapun, és azt kiabálja kórusban, hogy... Egyedül. Egyedül kórusban, hogy... Munkát, kenyeret! Munkát, kenyeret! Mi a fenének kiabál? A kenyerem se lesz. Nem ér. Hát nem ér. Nem. Na, minden lesz. Mind. Az ellátási osztály házhoz küldi magának a hízott libát, pulykát, még a biós, mákos bájglit is. A többiek megijesztésére meg kell játszani az igazi munkanélkülit, ezért kell munkát, kenyeret követelni. Hát azt még fordíthatják, hogy munkát, kuglófot! Munkát, kuglófot! Munkát, kuglófot! Hát nem, nem, csak ugye. Hitelesnek kuglófot. Kell lenni, vásárol egy pár ócska cuccot az ecserén karjára, a kisfiát és a többi már megy magát. Hány éves a kisfia? 28. Akkor azt veszi a karjára magát. Már jó. Lényeg, hogy dörömböljön. Na most abban a szakaszban vagyunk, amíg dörömbölni becsület és dicsőség dolga. Munkát, kuglófot. De csak... Ezért mi mindenkit érdekelté teszünk a munkanélküliségben. Munkanélküli segély. Segély. Mi fizetést adunk a munkanélkülinek. És többet, mint azoknak, akik dolgoznak. Mert ha kevesebbet kapnak, vagy csak ugyanannyit, akkor nem lenne érdekelve a munkanélküliségben. Át van ez gondolva, lóbányaikám alaposan. Igen, de... Nényel semmi, de... Ugyanúgy megkapja a prémiumot, a jutalmat, mint a többi. Na meg is érdemli. Mert ha jön az évvégi hajrá, akkor magának is jobban rá kell ám verni. Mire? A kapura. Erőteljesebben kell tüntetni, hogy a bent lévők is jobban hajtsanak. Minden munkanélkülit ünnepélyesen búcsúztatunk. Lesz sör, virsli, hotdog. Dögöt is kölyenni. Ugyan? Amit átvettünk az imploristáktól. Ja. Az igazgató mond búcsúbeszédet, virágot nyújtok át minden önkéntesnek. Munkanélküleinket rózsacsokorral a kezükben. Rakjuk ki az utcára. Ne, ezt ne kívánják. Jaj, Szaki, édes Szaki. Azt is elárulhatom, hogy ha szorgalmasan nem dolgozik, magas kitüntetésre fogom javasolni. Tüntetésért kitüntetés? És mi lenne az? A szocialista munkanélküliség aranyfokozata. Át is adjuk. Mikor? Május 1-én a munka ünnepén. Csak jó hírt a dolgozóknak. Aki a híreket olvassa, Bőzsöny Ferenc, aki a híreket javítja, Szuhai Balázs. Kedves hallgatók, szeretnék jó hangulatot teremteni. És nem csak erre az egy éjszakára, az egész új évre. Ma este csak jó híreket közlünk a dolgozókkal. Az lehetetlen. A rossz híreket sem szabad eltitkolni a közvélemény elől. Hát nem is arra gondoltam, a rossz híreket is úgy kell közölni, mintha jó hírek lennének. Sőt, a jó hírekből is lehet még jobb híreket csinálni. Bebizonyítom. Íme a Népszava november 1-i száma. Olvasd, légy szíves. Átadták az M3-as autópálya új szakaszát. Ám a szakszervezetek lapja. Örömünket tovább fokozza, a jó hírből még jobb hírt csinál. Olvasd az alcímet. Budapest 60-45 kilométer. Ez igen, és hogy lett a 60-ból 45? Hogyan spóroltuk meg ezt a 15 kilométert? Olvasd csak. Úgy, hogy a távolságot mindig a Lánchídtól számítják, de ez az út még csak Rákospalotáról indul. Hát ez az, kedves hallgatóink, érzik a pillanat történelmi nagyságát. Eltűnnek a távolságok. Budapest-Debrecen 30 kilométer, csak Hajdúszoboszlónál kell elkezdeni a számolást. A szakszervezetek lapja elintézte. Tudtam, vártam, éreztem. Mindig hittem abban, hogy ha valamire szükségem van, azt nekem csak az SB intézi el. Én annyira tisztelem és besülöm az SB-t, hogy minden ingembe, zsebkendőmbe bele is van hímezve, hogy SB. Nos tehát az iménti hír mintájára ezennel megnyitjuk a Rádió Kabaré Színháza hírjavító szolgálatát. Kérem az első rossz hírt. 20%-kal emelkedett a benzin ára. Na és hogyan csináljunk ebből a rossz hírből jót? Nem azt kellett volna írni, hogy mától 20%-kal drágább a benzin, hanem azt, hogy mától minden 20%-kal olcsóbb a benzinhez képest. Ezer magyar turista nem tért vissza nyugatról. A legközelebbi amnestia után 1000-rel emelkedik a nyugati turisták száma. Eltérő vélemények a nyári időszámítás hasznosságáról. Igen, sokan vitatják, hogy bevált-e. Állítólag jövőre a Szovjetunióban is bevezetik. Akkor bevált. Rossz hír. Egy vizsgálat leleplezte, hogy hazánkban igen sokan egészségesen vannak betegállományban. Jó hír! Egészségügyi ellátásunk magas színvonalát mutatja, hogy nálunk még a betegek egy része is egészséges. Kérem a következő hírt. Itt most egy olyan hír következik, amit nem kell feljavítani, mert önmagában jó. Halljuk! Nagyszabású szállodaépítkezések folynak Budapesten. Osztrák vállalatok közreműködésével szálloda épül a Déli pályaudvarnál, a Bach csomópontnál és a Dunaparton. És hogy örömünk teljesebb legyen, közöljük azt is a hallgatókkal, hogy ezek a szállodák egy fillérünkbe nem kerülnek. Hogy? Ezeket a szállodákat ingyen építjük fel, ugyanis. Az osztrákoktól kölcsönt vettünk fel, és ebből az osztrák kölcsönből építik fel osztrák vállalatok a magyar szállodákat. De azt a kölcsönt is meg kell adni. Persze, majd jönnek az osztrák turisták, osztrák pénzzel fizetnek a szállodákban, és mi ebből az osztrák pénzből megadjuk az osztrákoknak azt az osztrák pénzt, amit kölcsön adtak arra, hogy osztrák vállalatok felépítsék a magyar szállodákat. Mire a magyarok lassan és drágán felépítették volna, az osztrákok nemhogy felépítették, már ki is fizették saját maguknak a magyar szállodát. Kedves közönség, a fiatalabb szóvivő én vagyok, és a Bodrogival való versenyben hátrányt szenvedek, lévén ő népszerűbb, tapasztaltabb, idősebb. Mit tegyen egy fiatal ember, ha hátrányban van, kire támaszkodhat? Természetesen az édesapjára, úgyhogy kedves papa, gyere be, légy szíves, segíts rajtam, mert a legnagyobb bajban vagyok. Tessék, itt vagyok. Halljuk, miben nem értünk egyet, mind vitatkozunk, mind veszekszünk. Mi a nemzedéki ellentét? Mivel akarod bebizonyítani, hogy egy begyepesedett agyú konzervatív vén hülye vagyok? Akihez képest a Khomeini egy felvilágosult közel-keleti playboy. Ilyesmiről szó sincs ez esetben. Én egyszerűen csak szeretnék veled egy sorozat lenni, mint amilyen a rádióban a Szabó család, vagy a tévében a nyilvántartó hivatalban voltak. Tudod, a Ganyica, meg a Minyica, a fia, a Dunyica. Szóval nincs kedved hozzá, apica? Ezek a sorozatok nem váltak be, Pisticám, a tévében sem. Legyen Kodzsák a kopasz, vagy Déri János a szőrös, legyen Derik az éleseszű, vagy Egri János a játékvezető. Előbb-utóbb unalmasakká válnak. Úgy gondolod, hogy ez ránk is vonatkozik? Hát ránk nem, csak rád. Na kérlek, ha akarod, én kiszállhatok és vitatkozz magaddal. Csak nem árt, hogy a közönség meglepődjön, mert abban a korban vagy, amikor már elnézik egy ilyen jóvágású idősebb trottyosnak, ha magában beszél. Tévedsz, nem fogok magamban beszélni. Lesz, akivel beszélgessek, nem szorulok rá. Kiről van szó? Zoltánról. Ki ez a Zoltán? Nem tudod saját fiad nevét? Ja, Zolika? Neked. Nekem Zoltán. Azt a gyereket már nem kell becézni. De csak nem gondolod komolyan, hogy ide állsz az unokáddal a mikrofon elé? Ne, de igen. Hát ebben nem megyek bele. És ha te nem engeded fellépni a te fiadat, akkor én nem engedem fellépni az én fiamat. Na ne viccelj már, abból tartom el a gyereket, hogy föllépek. Nem kell, hogy eltartsd. Az én unokám arra nem szorul rá. Miért? Majd te eltartod? Nem, majd eltartja magát. Egy 3 éves gyerek? Szocialista államunkban egy 3 éves gyerek igenis fent tudja tartani magát. Nem szorulnak rá az olyan nagyképű munkaképesekre, mint amilyen te is vagy. Ezt mondod nekem, aki itt a mikrofon előtt embert faragtam belőled? Na jó, hát elegem van a szemrehányásaidból. Engem meg az unokámat támogat a társadalom. Ezt megértem, de miért az én káromra? Igen, minden kedvezményt az öregek meg a gyerekek kapnak, és amennyivel olcsóbb valami nektek, annál drágább nekem. Ugyan már, De igen. Nektek kedvezményes mozibérletetek van. Nekem meg a jó filmekhez az üzértől kell megvennem dupláron a jegyet. Nézzél magyar filmet, ott nincs üzér. Igazán nagy lelkű vagy, de hát teheted. Benneteket meg a gyerekeket visznek olcsóbban megismerni hazánkat az utazási irodák, én fizetem a községfejlesztési adót. Nekem nem olcsóbb a MÁV, nem olcsóbb a villamos bérletem, nem dotálják az ortopédcipőm és a popsikenőcsöm. Ami drágul nekem drágul, ami olcsóbb nektek olcsóbb. Egyelőre nem csak a 30 éveseké a világ. Éljen a kis és nagy ovisok, a kis és nagy nyugdíjasok megbonthatatlan örök barátsága. Ennek semmi értelme sincs. De mindig bejön rá a tap. Tényleg úgy gondolod, hogy ez a szövetség megvalósítható? Mi az, hogy? Javaslatom a következő. Ha összetudták vonni a minisztériumokat, vonják össze a bölcsődéket a szociális otthonokkal. Jelszavunk még a takarékossági szempontokat is figyelembe veszi. Így hangzik. Dedónak, Dédinek egy dadát. Legyen a pelenkázás felső korhatára a csillagos ég. Az állam azokat támogatja, akikre a legnagyobb szüksége van, úgyhogy el a mikrofontól te here. Éljen a Dedó Dédi Szövetség. El akarod szakítani tőlem a fiam? El is elszakítani őt, jön az önszántából is. Na, miért menne? Mert unja a nevelési elveidet. Na, most meg a nevelési elveimmel van a baj. Igen. Nem lehet úgy nevelni egy gyereket, ahogy te csinálod. De hát én ugyanúgy nevelem a fiam, ahogy te neveltél engem. Erről van szó, a módszer nem vált be. Hát akkor mondd meg, hogy hogyan kellene neveljem azt a gyereket. Sehogy. Hagyd, hogy harmonikusan fejlődjön. Csak te ne nyugtalankodj. Én meg az anyja a legnagyobb harmóniát biztosítjuk a gyereknek. Még hogy harmóniát. Ha a gyereket érdekét néznéd, már rég elváltál volna a feleségedtől. Dehogy válok el, éppen a minap mondta egy pszichológus, hogy ha kitartó és hű maradok a házasságban a feleségemhez, akkor hosszú lesz az életem. Hát attól, hogy hű maradsz a feleségedhez, nem valószínű, hogy hosszú lesz az életed, de hogy hosszúnak fogod érezni, az biztos. Hát én a gyerek miatt akkor sem válok el a feleségemtől, lesz a vágában. Igen. A gyerek mondta, hogy az óvodában már minden pajtásának elváltak a szülei. Már csak az ő anyukája meg apukája élnek együtt szégyen szemre. Azt akarod, hogy hátrányos helyzetű legyen ez a gyerek? Na, miért lenne hátrányos helyzetű? Miért? Ide figyelj! Mit kapott karácsonyra Zolika? Mit kapott? Várjál, tőlünk egy villanyvonatot, tőletek egy gyereksíléccet, aposomiktól pedig egy távirányítású kisautót. És? Mi az, hogy én is? Hát lehet egy gyereknek karácsonyra ennél többet adni? Lehet. Ha elválnál a feleségettől, az már eleve két külön ajándékot jelentene. Arról nem is beszélve, hogyha a feleségednek is lenne egy új férje, és neked is lenne egy új feleséged, akkor a jelenlegi 4 nagyszülő helyett már is 8 nagyapa és nagyanya versengene a gyerek kegyeiért. Ez az új korszerű családmodell. A szociológusok kimutatták, hogy az aluljárók csövese is mind rendezett családi életből kerülnek ki. Csövest akarsz csinálni a fiaidból? Dehogy akarom. Akkor tessék elválni. Jó, és börtönbe ne menjek be? De igen. Az is jó. Persze. Akkor legalább biztos az eltartásunk. Ugyanis azokat az öregeket és gyerekeket, akik igazolni tudják, hogy az eltartójuk nem keresőképes, vagy például börtönben van, kölcsönben részesíti az állam. De hát azt a kölcsönt egyszer vissza is kell fizetni. De neked, és az már nem a mi dolgunk. Van még ötleted? Van. Először is ki kell venni a gyereket az óvodából. Dehogy örülök, hogy bevették. Dehogy veszem ki. Boldog vagyok, hogy végre közösségbe kerül. Ügyvéd az a gyerek, hogy közösségben legyen. A gyereket ki kell venni az óvodából, mert lelkébe rögződik a nyáj szellem. És sose lesz belőle feltaláló, dokumentumfilmrendező, vagy az élet és irodalom glosszistája. Tömeget akarsz nevelni abból a lángészjelöltből? Lángészjelölt? Egyelőtt csak egy elkényeztetett, szemtelen, gátlástalan kis kölyök. A múlt héten tudod, mit mondta Zobó néniének? Azt mondta, hogy szőröslábú trampli. A háta mögött mondta? Nem, a szemébe. Na most megfogtalak. Először is a szemébe nem mondhatta, mert legfeljebb a térdéig ér. Másodszor, szőrös az óvónéni térde, vagy nem? Mit tudom, figyelem is én az óvónéni térdét. Ha persze, hogy nem figyeled. Nem neked kell kerülgetni egész nap. Lenne csak a te főnököd, majd szemet szúrna a szőre. Látom már, hogy te mindenképp be tudod bizonyítani, hogy csak is nektek, időseknek és kisgyerekeknek van igazatok, mi pedig munkaképes középkorúak mindenben tévedünk. Nem én bizonyítom. Mögöttem egy széles társadalmi összefogás van. Vagy te nem értesz egyet dolgozó népünk szociálpolitikájában? De, egyet értek. Csak közben néha úgy érzem magam, mint régen az uradalmi kocsislegény. Miért? Azt hogy érezte magát? Hát ugye abban az időben divat volt, hogy az arisztokrácia összeszűrte a levet a cselédséggel, ugye a gróf összefeküdt a mindenes lányjal, grófné a béressel, és hát ennek meg volt az eredmény. Akkoriban mondta egy szegény napszámos, hogy érdekes, nekem az apám is gróf volt, a fiam is gróf, most csak én vagyok még mindig béres legény. A generációs kérdések felvetésekor eddig szemérmesen elkerültük az egyik legégetőbb gondunkat, hogy a lakáshiány leginkább a fiatalokat sújtja, mivel ők vannak többször olyan helyzetben, hogy fedél kellene a testük fölé. E pattanásig feszült helyzet elemzéséhez ezúttal is kedvenc előadóm Stevanovics Zorán műsorából ihletett meg egy dal. A szexuális és lakáskérdéseket taglaló átirathoz, mivel Bodrogi is mondta, hogy vannak dolgok, amit egyedül nem jó csinálni, párt választottam, Szilágyi Zsuzsán. Ahol szikrázóan kék az égbolt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtásra már a csillag, ott a szerelmes pár nem hegyél, ahol megverekszünk minden gombért, de ahol fönnhagyod a kardigánt. Ugye jó barátom, jó a Mautner, mivel neked sincsen, hogy csinál. Mivel neked sincsen még lakásod, hát a partnereddel menj oda, és bár alattad is hűs a harma, de hát olcsóbb, mint egy szálloda. Ám bár novemberben kicsit fázol, mikor deres már a V-határ, és csak akkor fűtenek be nektek, ha egy rendőrjárőr megtalál. Mi az együttlétből megtanultuk, hogy a szabadban is kompetens, ezért sok nő ír a veres pálnak, hogy a férjük mitől impotens. Hát inkább törjük össze kezünk, lábunk, ha már sehol sincs egy fedett hely. És még mielőtt az oltárhoz lép, előbb a bokor alatt térde fej. Így is jó, így is jó, nedves a fű, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó, rögös a fő, de nekünk így is jó. Én még emlékszem az első csókra, fenn a Guggerhegyi fák között, és egy második csók azért nem volt, mert a kislány közben küszögött. Megy a bicikli, mert vár az erdő, ott aztán kapaszkodja nejedbe. Hogyha húhogni kezd, ne írd félre, csak egy bagoly szállt a fejedre. Amíg dúvad járt a túlsbozódban, s látja kényelmetlen helyzetet, biztos megriad a furcsa pósztor, fél, hogy őt is még felöklele. De nekünk így is jó, így is jó, így is jó, röpöd a kamp. De nekünk így is jó, így is jó, így is jó, hideg a tél, de nekünk így is. Megfagy a talp, a talp, megfagy a láb, a láb, megfagy a tér, a tér, megfagy a szom, és megfagy a... De nekünk így is majd, tavaszi szív, vizet állam, világban kedves közönség, folytatjuk a Sztár Parádét. Másik kedvencünk következik, gondolom mindnyájuknak az, és egyben folytatjuk a külpolitikai témát is. Iper Pált kérem, hogy jöjjön. Külpolitikában érdekes év volt, a nagy elnök választási éven vagyunk túl, ugye? Bizony. Hát választás volt. Persze. Portugáliában, Egyesült Államokban, nálunk. Nem is emlékeznek rá? És még? Az NSZK-ban. NSZK-ban, úgy van. Tehát tulajdonképpen az egyik vonal végén levő tudósítónk, túl van az elnök választáson. Igen, túl vagyok, köszönöm. Dipovec Iván bombol. Felsóhajtottál, ugye, hogy túl vagy rajta? Hogyne, de tudod, hogy még kik sohajtottak föl? Kik? Azok, akikre a következő vicc vonatkozna, illetve vonatkozott volna. A vicc úgy szólt, hogy ki lesz idén futballbajnok az NSZK-ban? Az FC Bayern. Ki lesz kancellár? Helmut Schmidt. És ki lehetne kancellár? Franz Josef Strauss, és akkor ki lesz a következő futballbajnok? Rapid Wien. És hát egy elnök választás előtt vagyunk még. Franciaország. Úgy van, Franciaország. Nézzük meg a vonal végén, a francia drukkolónk itt van, ez Szécs Éva. Hát pont most ne lennék vonalban. Na akkor először Iván. Téged kérdeznénk, hogy... Én, hadd kérdezem. Hát akkor hadd kérdezem. Hát az én vonalam. Mindeneket, mi van a bonni piacon? Van valami magyar áru, Iván? Magyar áru nincsen, és magyar árut a bonniak a budapesti piacról láthattak, egészen pontosan a Tolbuin körüti nagycsarnokból egy jókora borjumáj képében. Elmesélhetem? Csak nekik mutatták, nem? Be volt csomagolva. Mesélt, persze. Szóval számomra csodálatos érzés volt megtudni, hogy végre mi magyarok is aktívan bekapcsolódtunk a nemzetközi kábítószer kereskedelembe. Ezt nem az Interpol itteni embereitől hallottam, hanem a saját két szememmel láttam a nyugatnémet televízióban. svéd ötletből kemény márkáért Bacsó Péter és Andor Tamás filmje leplezte le a magyar heroinbandát késő este a Szabadsághíd alatt a rakparton. Hála az alacsony vízállásnak. Olyan sokáig tartott ugyanis, amíg a gyanútlan svéd nyomozót a lépcsőkön lefelé a Dunába pofozták, hogy addigra már a magyar rendőrök is mind odaértek, és igazságos fordulatot varázsoltak a már-már kilátástalannak tűnő küzdelemnek. Gyanítom egyébként, kíván hogy... pillanatra, ugye hallod a közönséget is, ugye? Hogy ne, ez inspirál, ne vicce. Ezért merem tovább mondani. Azt hittem, a honorárium. Ott tartottunk, hogy a derék rendőreink... Igen. Na, szóval gyanítom, hogy ezt a filmet nem is a nyugat-német televízió, hanem a skandináv légitársaság és a magyar bűnüldöző szervek finanszírozták közösen. Na de hol van a borjumáj? Most jön. A borjumájat Csarnok igazgatói minőségében Szabó Sándor nyújtotta át a svéd detektívnek. Az ő szerepe nem tisztázódott teljesen, mármint Szabó Sándoré, de tény, hogy a detektívet valamilyen okból meg akarta vesztegetni. Egy svéd detektívet? Úgy van. Borjumája? Úgy van. Szóval Iván, ne haragudj, de ez a forgatókönyv rossz, mert szerintem az ellenséges... Ezt mondd a Bacsónak, ezt ne nekem mondani. Na jó, hogy kellett volna menni a Tolbuhin körüti csarnokba, kérni egy fél kiló borjumájat, és azonnal lebukik, mert látják, hogy ellenséges ügynök. Nem itt azért másképpen csinálják Franciaországban, itt jól megvan írva. Szóval az elnökválasztás azért nem megy annyira kiszámított kockázattal, mint ahogyan az NSZK-ban. Hát itt gondoskodnak arról, hogy legyen derű kacagás egészen áprilisig. Hallottak már róla, nem? Miről van szó, Éva? Az elnökválasztásról, mert az Iván elkezdte mondani, hogy már túl van rajta. Homályosíts föl bennünket, hol kell ott kacagni? Azért Franciaország az, amelyik egy igazi bohócot, egy komédiást állít elnökjelöltnek. Igaz, hogy 40-ed magával, de hát... Marton jelentkeztél? A legtöbbet erről a bizonyos Kolüsről beszélnek, aki, mondom, színész, komédiás, clown, és most is fellép a Gimnáz című színházban. De ez az a Kolus, akinek van egy olyan magánszáma, hogy boxkesztyűbe hegedül? Van neki olyan is, de van olyan is, hogy ül egy... hát egy vécén, szóval a... Nem az elnöki vécén? Nem, ez még a Gimnáznak a vécéje, és azt mondja, hogy... hát most nem tudom, mondjam vagy mutassam, bocsánat. Azt mondja, hogy ezt nektek. Ez egy komoly program, tehát azt mondja, hogy mindent rühellek. Ez egy alapos program, hogy mit igennel, azt ő nem mondja el, mert azt mondja, hogy úgyis csak az első fordulóban indul, addig elmondja, hogy mit rühel, és az bőven elég. Na most, hogy mit rühel pontosan, kérem szépen a négyek bandáját. A franciát? Igen, nem is a kínait. Kérem szépen, ő azt állítja, hogy az összes nagy pártok összefogtak, és mindegyik rosszat tett eddig, és mindegyik rosszat akar eddig, tehát le a négyek bandájával éljen Kolis. Éva, itt közben tegyek fel egy kérdést, amire régen szeretnék választ kapni. Mondja, félnek a franciák egyáltalán valamitől? Mitől félnek a franciák? 1981-től. 1981 a kakas éve. Hát lehet attól nem félni. Hát attól félni, hogy kinek? Maga fél a kakastól éve? Kérem szépen, nem mindegyiktől kell félni. Azt hiszem, hogy nem értik, hogy miről van szó. Nem. Maguk el vannak maradva. Ez a kínai horoszkóp. 1981 a kakas éve. Egyébként az év rettenetesen nehéz lesz. Válságokkal, pénzügyi és gazdasági válsággal teli. Ezt mondja a horoszkóp. Hát lehet ettől nem félni. Hát Éva, akkor egyet tudunk ajánlani magának, hogy azért nehogy nagyon elszomja, azért azt a kakast valamit csináljon vele, vagy vágja le, na. Ne, bocsánat, azt mondtátok, na, hogy a műsornak az a címe, hogy tartsuk a 80-at. Úgy van. Én ehhez tartom magamat. Igen. Tudom igazolni bármelyik patika mérlegen különben. És azért, ha az Éva a kakas évével fenyegetett minket a jövő esztendőre, akkor hadd mondjam el, hogy az idei esztendő azért egy kicsit kedvesebb volt. 1980 a kínai horoszkóp szerint a majom éve volt. Szervusztok, minden jót nektek, köszönjük szépen. Pali, még néhány apróságot kérdeznék. Te ugye szakszereti funkcionárius lettél, én tudom, rászavaztam. Ha te voltál! Milyen szakszereti vezetőségi tag is lettél, te Pali? Én egy... egy független szakszervezet elnökségének vagyok a tagja. Magyar igen, független magyar. Melyik volna az? A független magyar televíziós dolgozók szakszervezet. És az mitől független? Hát a közönségtől. Biztosan ismerik a természetnek azt a csodálatos körforgását, hogy víz, pára, felhő, eső, víz, pára, és így tovább, és így tovább. Most ezt a természeti csodát én átéltem otthon a saját lakásomon, és gondolom, még nagyon sok ilyen család, ilyen lakás van az országban. Na, kezdjük az elején, amit mondani akarok. Ha tetszenek tudni, hogy Magyarországon világviszonylatban is egyedülállóan sok vásár és piac van. Pécsi vásár, Marcibányi vásár, Köcsög vásár, Hidi vásár, Szentendrei vásár, és sorolhatnám az összes várost, községet, falut, települést, tanyát, ahol vásárokat rendeznek. De ez még rendben is volna. A dolog különlegessége ott kezdődik, hogy ezeken a vásárokon mindent lehet kapni, de legfőképpen régi ócska kacatokat. Egy részét, mint népművészetet, más részét, mint erekjét, harmad részét, mint egyszerű rongyot árulják. Ezzel sem lenne semmi baj, de nekem szöget ütött a fejembe, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek a kacatok soha nem fogynak ki. És kérem, megtaláltam a nyitját a saját családomon belül. Ugyanis az én feleségem imádja ezeket a vásárokat. Egyik nap hazajön egy ilyen vásárról, és hoz egy nagy zsákot, majd kicsattan az örömtől. Mi van, kérdezem, ide néz, mondja, és a zsákra mutat. Csodálatos dolgokat vettem a vásáron, és kijönt a zsákból egy halom rongyot, szemet. Majd egyenként megmutogatja, hogy melyik kacatot milyen olcsón vettem. Aztán eltelt egy hónap, és ismét hazajött a feleségem egy vásárról, egy zsák szeméttel rongyal. De amint kiöntötte, megállt a lélegzetem. Én ezeket a rongyokat már láttam. A múltkori vásárról ugyanilyeneket hoztál haza, mondtam. Ő tiltakozott, én követeltem, hogy mutassa meg a múltkori vásárfiát. És ő akkor azt mondta, hogy nem tudja megmutatni, mert a múltkoriak között nagyon sok olyan dolog volt, amire mégsem volt szüksége, és azokat a holmikat kidobta a múlt héten, amikor az utcánkban lomtalanítás volt. És én megértettem, hogy miért lesz örök az ecseri piac, és hogy milyen csodálatos a természet körforgása. Vásár, vevő, kacat, szemét, lomtalanítás, guberálás, vásár, szemét, és megint előre. Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásárról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni. Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros neményi tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros neményben, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva

mi az egykori Beatles együttes szellemi vezérére, John Lennonra és dalaira emlékezünk. Hey, John! Sir John! Gomba fej, benne gondolat, ó, a Beatles hős korából, ez maradt, te is emlék vagy csupán. Lázadó, sokszor lázító, de ez pár nap óta sajnos múlt idő, mint az elmúlt éjszakák. Szabad lettél, földi bék jó nem köt már, lelked egyre felfelszáll, repülsz, mint a madár, végi Liverpool vár. Hey, John, Sir John. Hey, John, Sir John. Tiltott nemzedék. Bennem élsz, mindig bennem élsz, bár a híres szép gitárod eltöröd, de te játszol rajta még. We love you, szabad lettél, földi fék jó nem gyűjt már, lelked ennyire felfelszáll, repülsz, mint a madár, kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré szilveszteri műsorában már hagyomány a sajtóvadászat. Peterdi Pál és Sós András összegyűjtötte azt a sok szamárságot, amit a lapok az év folyamán közreadtak. Elővezeti a két szerző, oldalán Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska. Az idén túltengtek a termelési hírek. A Kisalföld című lap például nagyszerű eredményekről írt. Gyártottak 160 ezer WC kefét, 18 ezer fürdőkefét és 557 ezer különféle kefeszerű terméket, szempillák, cipők és egyebek kefélésére. Nagy eredmény, hogy tovább specializálódott a termelés. Apró hirdetés a Magyar Nemzetből. Felveszünk hőre lágyuló és hőre szilárduló technológus. Persze a fegyelem is keményebb volt. Népszabadság. Ha valamelyik tagnak nincs tehene, a szövetkezet levágja. Ilyen sikerek után az elismerés sem maradhatott el. A Hungar Hotels című folyóiratban például azt olvastam, hogy a Hungar Hotels a 100 legnagyobb világvállalat között a tekintélyes 123. helyen foglalja. Egy állati hír a Kutya című lapból. Bernáthegyi fajtiszta eladó. Mindent eszik. Imádja a gyerekeket. Egy ínyenc. A Fejér megyei hírlap szívet melengető sikerről számolt be. A kiózanítása beszállított részegek után gyakoriságban a delirium tremens következik. Ez egykor halálos betegség volt. Ma a közelmúlt jó kezelési eredményei után egyre többen és egyre fiatalabban halnak meg ebben a korban. De legalább addig jól érezték magukat. Ezt azért helyezkedni is tudni kell. Apró hirdetés a magyar nemzetből. Dobogókön pártüdülő alatt telek eladó. Jelige jó fekvés. Azt elhiszem. Apropó fekvés. A Népszabadság hirdetése egészen meglepő változatot ajánl a pihenésre. 1415 forint egy hétre nyugdíjasoknak és nászutasoknak háromágyas szobában. Két nászutas, egy nyugdíjas. Esküszöm, egy szerelmi háromszög. Ezek után semmi csodálatos nincs abban, amiről a Gyermekünk című lap tudósít. Az idén viszonylag sok 3-4 éves gyermek született. És a népszaporulat további fejlesztésére egészen új formát ajánlott a Hajdunánási Kisgaléria füzete. Február 4-én 10-től 12-ig és 14-től 16 óráig gyermekalkotó napot rendezünk. Hívjon, jövünk! Persze lehet, hogy ezen a területen vannak még hiányosságok. A nők lapja ugyanis így ír. Attól tartunk, hogy egyelőre nem érintik a szexualitás kérdéseit, vagy csak nagyon szőrmentén. Persze nagy dolog, hogy a sajtó minden terméke színesedik, differenciálódik. Íme mutatóban egy árcédula. Szövege? Rendeltetése. Női nadrág. Jellemző tulajdonság. Könnyen kezelhető. Na maradjunk a témánál. Múltkor bementem egy szűk kis rövidávú üzletbe, odaben három kiszolgáló hölgy szorongott, és a fejük felett egy nyomtatott felirat. Fehér nevük nem cserélünk. Nem értek egyet a dologgal, de mint vevőnek, mi közöm nekem ehhez? Kérem, a mi sajtónk csodálatos. Olykor mélységes emberi tragédiákat képes feltárni egy kétsoros hírben. Hétfői hírek. A Természettudományi Múzeum megbízásából Kóriába járt zoológusok ládákba csomagolva érkeztek meg. És mit ér az ember, ha pedagógus? Szívbemarkoló kétsoros a magyar nemzetből. Hazajötte után előbb Kecskeméten tanított, majd a Nemzeti Múzeum állattárába került. Ez aztán a karrier. És milyen mélyívű tragikum sejlik fel a Pest megyei hírlap tudósításában. 42 évi száműzetés után visszatér Spanyolországba Jesús María Leyssaola, az illegális baszk kormány elnöke. A barcelonai repülőtéren mintegy 40 ezer ember gyűlt össze a 83 éves politikus üldözésére. Hát, piszok egy élete van szegénykém. Mennyivel napsugarasabb Karádi Katalin sorsa, akivel az élet és irodalom a következőket írta. Ha Párlandomban mondja is, hogy gyűlöli a vadvirágos rétet, mintha nem a hangszálai rezegnének, hanem testének alsóbb régiójából jönne a dal. Hát, ez bizony inkább élet, mint irodalom. Egy apró hirdetés. Neobarok asztalt eladna idős hölgy, faragott lábakkal. Pedikűr az emeleten. Apró hirdetés a Dunántúli naplóban. Üres kriptát keresek. Jelige, nem a fal mellett. Riport az Alai Hírlapban. Akik elmetszik az utcai telefonfülkék zsinórját, magukévá teszik a telefonkagylót. Ezt még speciál nem hallottam. És végezetül egy gyönyörű művészeti hír a magyar nemzetből. A nyitott udvar közepén állítják föl Varga Imre szobrászművész csobogóját. Kérem, ne csalódjanak meg, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy önök egy paródiát látnak. Nem paródia lesz, illetve amennyiben paródia is lesz, ne azt figyeljék egyértelműen. Figyeljék inkább a riporteri magatartást. És rá fognak ismerni arra, amit naponta látnak a televízióban. Én pedig nagy szeretettel hadd konferáljam be az én kedves jó barátomat, Gál Völgyi Jánost. Engedjék meg, hogy legkedvesebb tévéműsoromat mutassam be. Én csak annyit mondanék, hogy a műsorvezető Egri János. Jó napot kívánok! Rögtön a műsor elején megkérdezem, hogy lehetett kérdéset? Persze, hogy lehet. Nem is szaporítom tovább a szót, megforgatom a pörgentyűmet. Ha csak nem lopták el, itt volt az asztalon. Nem tudok lefele nézni, mert így vagyok beállítva nyakilag. Megvan, forgatom a pörgentyűmet. Megforgattam, meg is állt a pörgentyűm a 42-es és az 53-as szám között állt meg. Tehát e között a két szám között fog írni egy versenyzőt. 97-es! Szeretettel köszöntöm itt a televízió stúdiójában. Már is átgyűjtök egy hangszórót. Nagyon jól ült le. Gratulálok. Kérem szépen megkérdezem öntől, hogy lehet egy kérdéset? Persze, hogy lehet, ha milyen javajának jött volna ide. Én azt hiszem azért elmondom a játék szabályait, jó? Maga tényleg így néz ki? Ójjaj! Hát kérem szépen, különböző képeket fog látni, annál a képnél, amelyekre úgy érzi, hogy tud valami jót mondani, vagy rosszat, vagy azt mondani, amit akar, mert engem nem érdekel. Ott majd szóljon, jó? Na most különböző, tessék? Ja, jól van, azt hittem, hogy beszélni akar. Kérem szépen, még azt elmondom, nem mintha érdekelne, csak hozzátartozik. Megy a műsoridő vele. Nézd be, azért nézzék a nyakamat. Hogy annál a két év, amelyeknél úgy érzi, hogy na most tudok valamit mondani, húzza meg a fülemet, jó? Akkor én megkérem a zenei munkatársunkat, hogy indíts el a zenét. Na hazament. Mindegy, akkor tudolok magának valamit, jó? Még maga most matat vagy a fülemet? Jó van! Gratulálok, átnyújtok egy hangszórót. Nagyon jól húzta meg a fülemet. Erre teljesen süket vagyok, hát ennél a képnél álltunk meg. Én most különböző variációkat mondok, mi van a képen. forduljon már el, jó? Mert... Ne haragudjon, megkérdezem, intim kérdés, így jött végig az utcán? Bátor ember, tehát kérem, mondanám a lehetséges variációkat. Első variáció, figyeljen, agyilag tud követni még. Nem úgy néz ki. Kérem, első variáció, görgörcsi a verseny a Vatikánban naplementekor. Romlott grenadírmars fedőn át fényképezve, nem? A Dalai Láma luttal betétje ima közben. Igen. Átnyújtok egy hangszórót. Kérem szépen, jól tippel. Jó, nem gondoltam volna egy első látásra. Maga lát engem, ugye? Kérem szépen, nagyon jól tippelt. Ez valóban egy tip 60 mosópor. Hónajból fotózva. Ezt a nagyon kedves vidéki versenyzőnk küldte le Mária Nosztráról. Azt írja, 6 éve nem tud szabadulni a műsorunktól. Kérem szépen, közben kattogott az agyam. Nem tudom, látszik-e rajtam, vagy néha kattog, összeszámoltam a hónapjait. Ön a 9. hónapban van. Én megkérdezem öntől, mert közben mosolygok ám, mert azt is tudom. Kérem, megkérdezem öntől, hogy nem terhes ez önnek? Akkor én nem tudom, ha benne van, akkor menjünk tovább, jó? Tessék, ne forszírozza, nem kell beszélni, csak játszunk. Kérem szépen, elektronikus játék következik. Ne nézzem már rám, komolyan! Adok még egy hangszórót, jó? Azt nézegesse addig inkább, jó? Gyerek van? Figyelj neki is egy. Inkább ezt nézem, mint magát. Hát, kérem szépen, ott tartottam, ha jól emlékszem. Nem biztos, elektronikus játék. Tud még játszani, ugye? Jó, van önnek két ujja? Kérem, csak kettő kell, ígéket dobja el, nem kell, két új. Kérem szépen, úgy szeretem ezt a játékot. Itt van ön előtt ez a konnektor. Azt mondom, fitty, dugja bele az ujját. Jó van, mert nagyon jó bírja az áramot. Átjöttek egy hangszórót. Ez 220 volt. Igen. Hangszóró meg sztereó csak szétfűrészeltük. Annyi van, mint a rosebb. Azért csináltuk a vetélkedőt. Integet a rendező. Tessék? Ja, azt mondja, kérdezze meg, abszolút nem érdekel. Hogy hívják? Mi a kedves foglalkozása? Tudod egy példát mondani? A zsűri bólint, azt mondja, átjöttek egy hangszórót. Hadd kérdezzem meg, nem akar egy másik szín? Ez az egy színban, csak megkérdeztem, mert többen kifogásolták, hogy nem kérdezem meg. Tud még játszani velünk, ugye? Jó van. Kérem most kivételesen egy újítás, képeket fog látni. Ki kell találni, ki van a képen, mi van a képen, jó? Mondom sorba gyorsan. Első, Bas István, Bas Zoltán, Bas István Zoltán, Bas Zoltán István Sándor Zoltán. Igen, igen! Hát átjöttek egy hangszóról. Hát ez egy csalapinta kép volt. Haj, magam is mosolygok rajta. A kép valóban engem ábrázol. Még egri leányka koromban. Nézze, milyen szép voltam, ne? Inkább nem nézem, elromlok. Kérem szépen, ha megengedi, akkor én összeszámolnám a hangszóróit. Annyit elmondok, színes lévén még nem jár érte. Amit otthon kapasz, majd megnézheti színesben, de hadd kukkantsak bele a hangszóróiba, tehát azt mondja, 2-4, igen? 76 darab hangszórót nyer, 18 hónapot kapott felfüggesztve, és a Gelka megígéri, hogy még ma este elmegy önhöz, leszereli a tévét, úgyhogy nem kell többet vetélkedőt nézni. Jól hallom, Sir Ronald Vacek közeg. Imhorít a kézet! Én tüstént hazaillanok, még mielőtt égig szökkel a vérnyomásom ettől a tőre fickótól. Alá szolgálja, mit méltóztatik parancsolni, citromos, narancsos, kappanhús, szilvával, mazsolával, datójával, némi rózsavízzel, vörösbor mártással, de nagyon ajánlom a tűzdelt őzgerincet Ben Johnson módra. Harcs már! Lehet maguknál halat kapni? Lehet, kérem. Fogas van? Van. Tegye rá a csákómat és hozzon egy kupadót! Sir John Sajom, ön itt? Nicsak, nocsak, Sir Hacek, minő öröm. Hogy van, meséljen, merre jár? Nem fogja elhinni. Tegnap este a Globe színházban voltam a feleségem. Színházban? Hogy elvitte magával a feleség? Hát nézze, ha egyedül megyek, akkor meg kell csókoljam az asszonyt, mikor elmegyek. Ugyanúgy, amikor hazamegyek, gondoltam, egyen meg a fene, inkább elvittem. Na így már értem, és mit látott? Sir Simeket, a harmadik sorban, de ilyen nőben. Azt kérdeztem maga, hitványcenk, hogy a színpadon mit lát. Arra már nem emlékszem. Ugyanis amikor a kar elkezdett üvöltözni a színpadon, feleségem előre hajolt, és kiesett a karzatról. Hallatlan, képzelem, hogy megijed. De még mennyire? Hát féltem, hogy rá kell fizetni a jegyre. Ebből elég. Hiába viselkedik úgy, mint egy agyalágyult, akkor se fog kiüldözni innen. Mit szól, milyen remek műveket ír ez a Will Shakespeare? Hát itt van például ez a vízkereszt, vagy amit akar. Ne beszélj! Egyszerre két darabot játszanak! Miért két darab? Ha maga mondta, hogy vízkereszt, megyen, mit akartok! Az egy darab, te sátánfa ez a te! Anglia szégyenete! És milyen remekül játszák! Hát milyen pompás volt az a kesze! Szóval előadás után még elmentek vacsorázni. Dehogy mentünk? Hát ilyen árak mellett, hogy mentünk? Ha maga mondta, hogy pompás volt a keszeg. A keszeg az nem egy hal. Ezt magyarázom a feleségemnek, de nem hiszik. Az Úristen áldja meg magát, Sir Hacek. A keszeg az egy figura a vízkeresztből, és egy remek komikus alakítja. Mellesleg a darab egy testvérpár hányatott életéről szól, akiket szétszakított a tenger. Na, slussz, ez a téma be van fejezve. Esküdni mernék, hogy magának is van egy ikertestvér. Miből gondolja? Mert egyedül egy ember nem lehet ekkora hülye. Maga nevetni fog, nekem tényleg volt egy ikertestvér. Valóban? Oszkárnak hívták. Úgy hasonlítottuk egymásra, mint két tojás. Helyen. Randa egy fickó volt. Nagyon sokat szenvedtem miattal. Szenvedett? Miért? Mikor gyerekek voltunk, ő dugta a csirizes papírt a tanító alá, engem csaptak ki. Mikor ő elcsapta a hasát, nekem adták be ricinus. A végén elkezdett udvarolni egy randa kövér nőnek, nekem kellett elvenni feleségül. De a végén megbosszultam magam. Megbosszulta? Hogyan? Én haltam meg, és őt temették el. Juss se megyek el! Just is maradunk Shakespeare-nél. Fogadni mernék, hogy a Szent Iváni álmot se látom. Nyert, Sir Sajókám! Pedig nagyon sokat vesztett velem. Nagy művészi élménytől fosztotta meg magát. Különösen akkor villanyozódott fel a közönség, mikor úgy átlengett a színpadon a pok. Micsoda? Mondom, úgy váratlanul átlengett a pok. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek. Talán a fülüknek. Habár én azt tanultam az ős apámtól, hogy az ilyesmit nem illik észrevenni. Mit zagyvál maga itt össze-vissza? Én Shakespeare pukjáról beszélek. Mibe különbözik a Shakespeare pukja például a maga pukjától? Hát a nagy költő pukja a szellemszárnyakon jár. Nem az ilyen szellemszárnyakon. A fene egye meg magát, Sir Hacek. Most látom, hogy maga mire gondol. mégsem megyek el innen. Már az. De hát én vagyok a hülye. Na, megérdemlem, hogy megüssön a kuta, hogy nemes ember létemre leállok beszélgetni egy ilyen mindenre elszánt bérgyilkossal. Álszolgálj! Holnap beüget! Just sem megyek el, just is elmondom, hogy milyen előkelő hölgy a feleséged, és hogy milyen előkelő társaságba forog. Az már olyan öreg, hogy a sírba kéne forogjon, nem társaság. Na ide figyelj, te aszal denevér! Hétvégére Lady Warwickhoz vagyunk meghívva a tengerpartra. Ott most kezdődik az ívás. Igazam van, ott legalább tiszta bort adnak. Kit érdekel az én? Nem inni megyek, hanem horgász. Hát maga mondta, hogy most kezdődik az ívás. Maga azt se tudja, hogy mi az ívás. Én nem tudom, kétszer voltam elvonók urán a tollán. Én a halakról beszélek, azok nem inni szoktak, hanem ívni. Igaza van, szőrsajom. Én is tegnap este hazamentem. Megívtam egy kupabort. Utána bementem a szofbámba, és lefeküdtem avludni. Na dövögő meg, te átkozott el! Hát értse meg végre, hogy az ívás az a szerelmes halak násza. Hát mit veszkődöm én itt magával? Ki kell menni a földekre nekem, mert nincs gilisztám. Milyen nincs? Nincs gilisztám! Giliszt, örüljön neki, nekem volt randa egy betegség! Az agybajod, az egy randa betegség! Hát a giliszta az a horgászáshoz kell, anélkül nem harapnak a halak! Miért ragaszkodik magához, hogy megharapja a hal? Hát maga azt se tudja, hogy én miről beszélek. Hát ülök a vízparton és várom, hogy jöjjön a keszeg. A vízkereszt. Az egy másik keszeg, az nem hal. Süket, sajokám, süket. Hát miért volna süket, te nyomorom? A maga mondta, hogy egy kiváló színész, és nem hal. De én másról beszélek. Hát ülök a vízparton, és a gilisztámat ráhúzom a harapra. Mondom, hogy a gilisztámat ráhúzom a horogra. De jó is! És mit szól ez a feleségem? Hogy mit szól? Csendbe kuporogott mellette. Egyszer csak érzem, hogy harag. Hanem az orrát! Dehogy ordítok, csendbe vagyok. Aztán hirtelen kirád. Ez nem stimmel. Mi nem stimmel? Nézd, azt elhiszem, hogy hirtelen kisüti. De hogy hirtelen kirántjat, az egy marhaság. Dehogy marhaság. Nem is tudja elképzelni, hogy egy halászkunyóban milyen jó kirántani a halat. Arra esik jól igazán az ivás. Maga nem is tudja, hogy nekem az utóbbi időben hogy megy az ivás. Most mit röhög? Ne haragudjon, szőrsajokkal! Ha maga most nekem be akarja beszélni, hogy maga 30 évi házasság után még ívni tud a feleségem, akkor maga nagyobb költő, mint az a Willy Shakespeare! Ki érte tovább költeléke? Mindente! Hát a következő arany igazság jut kifejezésre következő jelenetünkben is, amelyből az is egyértelműen kiderül, hogy milyen rendkívül komoly, alapos műhely munkával készül el egy kis tréfa, és szegény szerzőknek mennyit kell küzdeniük, amíg írások a képernyőre. Nevem Pataki, nincs időm hosszú bevezetésre. Szeretem a feleségét. A feleségem? A feleségét. Elhatároztam, hogy elveszem feleségül. A feleségemet. Na lám, majd magát. Magának fogalma sincs róla, micsoda asszony. A feleségem. Na látszi, majd maga! Olvassa az új írást! A fürge újakról nem is beszélve. Maga legfeljebb csak a népsportra fizetelő nem illenek össze. De kérem szépen, engedjen. Nem vitatkozom, a feleségével már mindent megbeszéltem. De engedjen, nincs időm, ha nem hajlandó, szépen visszalépni, meg fogunk verekedni. Micsoda? Meg fogunk verekedni. Verekedni, boxolni, cselgáncsozni természetesen. Szabályosan, egy koka, egy lyukó, azért az asszony. Mondja, maga normális? Épp ellenkezőleg, épp fegyben, épp hogy élek. Vigye magát! Akkor úgy látszik, hogy az első ütés nekem kell mérnem. Kérem, ahogy gondolja nekem, aztán ne tegyen szemrehányást. Úgy látszik, vesztettem. Csak azon csodálkozom, hogy fordulhatott ez elő? Maga még jobban fog csodálkozni. Mert ebben a házban nem én vagyok az egyetlen kovács. A nős kovács egy emelettel feljebb lakik. Bizonyára rájöttek, kedves nézőink, hogy ők azok a szerencsétlen szerzők, akik kilincseltek jelenetükkel a szerkesztőnél, sőt, a nagyobb hatás kedvéért még el is játszották azt neki, és most izgatottan, szorongással várják a szerkesztő véleményét. Nem rossz. Határozottan nem rossz. De ha megengednek egy megjegyzést, egy ilyen olcsó kis tréfánál is szem előtt kell tartani a társadalom permanens nevelését, és ez az antihumánus verekedés a végén, ugye? Mi nagyon jót nevettünk, amikor kitaláltuk. Igen, magán ezen a kis olcsó szituáción is, ugye, annyit nevettünk, hogy nem találtam szavakat. Hát az a baj, hogy talált, méghozzá nem is keveset. Egy tréfa akkor frappáns, a növid. Átdolgozzuk, holnapra hozzuk. Rendben van, akkor majd holnap megmutatjuk a rendezőnek is. Ez az a kis tréfa, amiről már beszéltem. Tessék, kezdhetik. Kovács úr! Kovács! Nincs időm hosszú bevezetésre, szeretem a feleségét! Azt hiszem téved. A nős Kovács itt fél emelettel följebb lakik. Ez tréfa. És ebből csináljak én egy frappás jelenetet? Rövid. Tehát ennek semmi értelme, legalább egy poén lenne a végén. Átdolgozzuk, holnapra hozzuk poént, és akkor megmutatjuk az osztályvezetőnek is. Tessék, kezdhetik. Kovács úr! Kovács! Pataki! Nincs időm hosszú bevezetésre, szeretem a feleségét. A feleségemet? Na, nám majd magát. Elhatároztam, hogy feleségül veszem. Kérem, engedje el. Hadd legyen az enyém. Rendben van. Viheti. De mit ad érte? Nagyon kedves, vicces volt. De hova akarnak ezzel ütni? A vicc csak akkor jó, ha elevenbe vág. Nézzék, van egy remek alapötletük. Miért nem írnak szatírát? Javaslatom, dolgozzák át, de úgy, hogy leleplező ereje is legyen. Bátran nézzenek szembe társadalmi életünk visszás jelenségeivel. Úgy gondoltuk, átdolgozzuk. Holnapra? Örülök, hogy megértette. És akkor megmutatjuk a főosztályvezetőnek is. Két nagyon tehetséges fiatalember egy remek szatírát hoztak. Kezdheti? Kovács úr? Kovács. Nevem Pataki. Nincs időm hosszú. Bevezetésre szeretem a feleségét. A feleségemet? Na rá, majd magát. Drágám, egy pillanat. Itt van egy Pataki nevű férfi. Beengedhetem, vagy itt tetszik elfogyasztani? Ennyi. Nem értem. Ezt nevezik maguk szatírának. Ebből a jelenetből rossz indulat és erkölcstelenség árad. Az íróknak ebben a szituációban inkább azt kellene kibontaniuk, hogyan viselkedne helyesen ez a két elvtárs. Azt hiszem, jó példát kell az emberek elé tárnunk, nincs igaza? Kétségtelen, de mi úgy gondoltuk... Nyugalom. Például Kovács esetleg meggyőzhetné Patakit, hogy rossz úton jár, hiszen egy házasságot tesz tönkre. Pataki mondjuk ezt belátná, magába szállna, és visszafolytaná a szenvedélyét. Így ötvöződne a nevelő szándék és a szatíra. Elég világos voltam, megértették? Elég. Én azt hiszem, hogy átdolgozzuk, és holnapra hozzuk. Jó. És ha a jelenetük tartalmazza ezt a mondani valót, akkor megmutatjuk az elnöknek is. Tartalmazza. A jelenet jaj, tartalmazza. Azt fogja tartalmazni. Kérlek, elnök elvtárs, egy filozófikus töltésű kis humoreszket szeretnénk bemutatni. Parancsoljanak, kezdhetik. Mohács úr. Kovács. Kovács úr. Kovács. Nevem Pataki. Nincs időm hosszú bevezetésre. Szeretem a feleségét. Nyugodjék meg, barátom, és hallgasson rám. Hogy esne magának, ha 8 éven át boldog házasságban élne, és egyszerre valaki pillanatnyi vágya kielégítésére elszeretné a maga hűséges élettársát, aki ezért aztán naponta másfél órára eltűnik hazúról, és magára hagyja a férjét. Nos, gondolkodjon ezen, és szálljon magába. Most mit csinál? Magamba szállom. Látom alapjába véve tisztességes ember, és mint ilyen bizonyára talál kiutat ebből a másfél órás útvesztőből. Ugye megérti egy sebzett szívfájdalmát? Igen. Megértem. Ígérem önnek, Kovács úr, feleségét örökre elfelejtem. Holnap bemegyek a központba, és áthelyeztetem magam. Ugyan, barátom, miért helyeztetné át magát? A másfél óra miatt. Mert feleségével töltök. Hát ez az. Az a másfél óra nem lehetne 2? Én értem a tréfát, sőt szeretem is. De ez a jelenet érzelgős. És a vége olyan, mint egy arcúrcsapás. Csak az a baj, hogy nem az a fickó kapta, aki elszerette a Kovács feleségét. Mondják, nem tudnának egy vérbő tréfát írni ebből az egyébként frappáns alapötletből. Nincs elég baj a világon. Még ez is. Átdolgozzuk. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy ott, ahol igazán komoly dolgokkal foglalkoznak, ott az ilyesmi nem fordulhat elő. Pontosabban sehol másot nem tologatják egyre följebb a döntést. Hát persze nálunk más a helyzet. Amit mi csinálunk, az csak tréfa, az csak móka, az csak vicc, az csak... Na hát szóval ezért gratulálnak most a szerzőknek, ezért boldog és elégedett mindenki az eredménnyel. Minden esetre, akik még emlékeznek a tréfa első változatára, kérem, most ne lepődjenek meg. Kovács! Kovács! Pataki! Örvendek. Nincs időm a bevezetésre, szeretem a feleségét. A feleségemet. A feleségét. És elveszem feleségét. Bocsánat, de téved. Ne vitatkozzon! Szeretném megmagyarázni. Nincs idő. Ha nem megy szép szóval, akkor megverekszik. Hogy érti ezt? Szabályosan. Egy koka, egy lyukú. És azért az asszony. Hogy már végre szóhoz jutni? Tessék az első. Ahogy óhatja. Úgy látszik, vesztettem. Hát ezen csodálkozom. Fog még jobban is, nekem ugyanis nincs feleségem. A maga a Kovács? Na igen, de a nős Kovács egy emelettel följebb lakik. Thank you. mond egy könnyes panom.